iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Ada Defne Dokuzoğlu'na teşekkür ederek başlayalım. Bugünkü programımızda bir konuğumuz var. Bu konumuz Kemaliye, Erzincan'da Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu üyesi, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan siyanür yayılmasını konuşuyoruz, bir zehirlenme. 30 ton kadar siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddia edilmişti. Şimdi de İbrahim Köroğlu'yla Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu üyesi İbrahim Köroğlu'yla bunu konuşmaya çalışalım. Hoş geldiniz ben, İbrahim Bey. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Umarım sesim sağlıklı geliyordur. Geliyor gayet iyi. Ne olduğunu bir kısaca özetleyebilirsek, öyle belki bazı dinleyicilerimiz hatırlamıyor olabilir bütün detaylarını. Ondan sonra evet, detaylarına girelim. Evet, programın adı İklim Mücadelesi, bölgede bir yaşam mücadelesi söz konusu. Öncelikle onu belirtmek isterim. Yakın zamanda sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 30 ton siyanür toprağa ve Fırat Nehri'ne karıştı. Bu felaket zaten bizler yakından takip edenler olayın olabileceğine dair işaretlerini almaya başlamıştık. Bunun en kanıtı madenin siyanür havuzundaki kapasite artışına gitme isteğiydi açıkçası. Ama bu isteğini gerçekleştirmesi için önünde bölgedeki halkın yoğun desteği ve bizler de çevre platformları olarak desteğimizle chat toplantılarını en son 2020 yılında 23 Ocak'ta yapılmıştı. O zaman engellemiştik. Daha sonrasında tekrar bir chat toplantısı yapılmaya çalışıldı ama zaman kaybından dolayı maalesef mızrak çuvala sığmadı diyebiliriz tabirinde ise ve bir patlama sonucu siyanür toprağa karıştı ve üstünü adeta komik bir şekilde bu siyanür sızıntısını hamur kıvamında toprakla karıştırarak kapatmaya çalıştılar bu felaketi. Ama bölgede madenin başlangıcından itibaren Sabırlar köyüne Sabırlar köyündeki ikamet eden Cezayirlioğlu ailesine mensup Sedat Bey'in yıllardır süre getirdiği mücadelenin etkisiyle bu tabii ki siyanür sızıntısı çok çabuk duyuldu. Zaten bölgede hep gözlerimiz o bölgedeydi ve devamlı takipteydik olabilecek felaketle ilgili. Çünkü bu siyanür havuzu, sadece siyanür havuzu demek de doğru değil. Çünkü 100 çeşide yakın kimyasal kullanılıyor. Hatta edindiğimiz araştırmalarımızda gördüğümüz şu, sadece siyanür değil sülfürik asit de kullanılıyor ki çok çok, yani siyanürden 1000 kat daha tehlikeli bir madde. Bu felaket geliyorum dedi. Çünkü havuz kapasite arttırmaya çalışıyordu ve neticesinde bir yerde patlak verdi. Altında membran serili diyorlar. 170 futbol sahası büyüklüğündeki bir havuzun dibindeki membranın ne kadar büyük ve sağlıklı, o zaten doğayı koruduğu yani tartışılır. Velhasılı şu anda yani maalesef toprağa karışmış, suya karışmış durumda. Zaten havuz bulunduğu coğrafya itibariyle Fırat Nehri'nin Karasu ırmağına 350 metre mesafede. Yani yaşam mücadelesi dememdeki kasıt tam da bu. Şu anda yani İliç ve yakınındaki Kemali ilçesi o kadar etkilenmese de yine de etkileniyor tabii ki. Bir yaşam mücadelesi veriyor. Çünkü laboratuvar ortamı var adeta İliç'te. Yani çok yakından bölgeyi bilenler olarak şunu söyleyebiliriz ki artık insan dışındaki bir canlı varlık söz konusu değil bölge için. Yani kuşlar, tilkiler, keklikler, dağ keçileri, bütün bu hayvan canlı tabiatı maalesef yok olmuş durumda. Bu madenin yani genel etkisi mi yoksa siyanür sızıntısı birkaç hafta önce ya da geçen bu madenin zaten genel etkisiydi. Hı hı, bununla birlikte zaten siyanür sızıntısıyla bölge artık bir felakete dönüştü. Şirket gerçi 8 kilo sızdı demişti değil mi? Yani evet jandarma raporlarında öyle yazmıyor ama o raporları sonra derdest etmeye çalıştılar. Hiç de öyle değil. 20 tonun üzerinde bir siyanür sızıntısı mevcut. Zaten mevcutta düşünün ki havuz kapasitesi o kadar ki artık dayanmıyordu. Bu son dönemde evaporatör diye bir cihaz getirdiler. Açık havuz sistemi olduğu için bu evaporatör gelip havuzdaki suyu havaya buharlaştırıyordu. Yani bu görüntü gerçekten herhalde dünyanın hiçbir yerinde yoktur sanmıyorum. Yani bu kadar insan canlı sağlığına kasteden başka bir maden dünya üzerinde sanmıyoruz, yoktur öyle düşünüyoruz. Genel çerçevesiyle buyurun pardon. Bir soru sormak istiyorum. Benim yıllar önce yolum düşmüştü bölgeye. Oradaki evet. İnsanlar o zamanlar çok madenle ilgili bilgi sahibi değillerdi. Siyanürü neredeyse hiç bilmiyorlardı aşağı yukarı öyle evet. Söyleyebilirim. Şimdi nedir? Şimdi ne düşünüyorlar? Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani öncelikle genel bir çerçeve çizmek gerekirse yani 2004 yılında çıkan maden yasasıyla birlikte esasında kıvılcım ateşlenmişti bölgede. Daha sonra mevcut siyasi iktidarın milletvekilleri işte önde gelenleriyle birlikte burada çok önemli bir ekonomi yaratılma, ortaya çıkartılma la halk kandırıldı. Gelinen noktada artık halk görüyor ki, çünkü sizler benden mutlaka daha iyi biliyorsunuz, yakın zamana kadar bildiğim kadarıyla 2-3 yıldır Türkiye'deki kanser vakalarının bölgesel anlamda istatistiği yok, açıklanmıyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Ama bölgede ciddi anlamda biz biliyoruz ki kanser vakaları arttı ve halk bunu artık görmeye başladı. Çünkü hastalanıyorlar. Yani birebir yaşıyorlar. Sözlerimin başında belirttiğim gibi burası artık bir laboratuvar olmuş. Yani insan dışında bir varlık yok ve bunlar da hastalanmaya başladı. İşin bu bir tarafı var. Diğer taraftan ekonomik açıdan verilen vaatler, işte ihaleler belli bir zümre çerçevesine döndüğü için diğer kesimin çıkarları, çatışmaları söz konusu. Bir de işin bu tarafı var. Bütün bunlar totalde toplanınca zaten sağlık birinci etken tabii ki. Artık insanlar istemese de yani daha doğrusu görünen tabloda kendini gösteremese de İliç merkezinden bahsediyorum. Büyük bir olumsuz bakış açısı olmaya başladı madenle ilgili. Yani biz bu bakış açısını nasıl destekliyoruz? Kemaliye yüzyıllardır bu bölgenin aklıdır. Önemli bürokratlar yetiştirmiştir, önemli insanlar yetişmiştir. Biz de bu yöre insanı olarak İliç halkına destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü komşumuzda bir yangın var ve biz bu yangını hep birlikte söndürmemiz gerekiyor. O yüzden de biz ne kadar destek olursak, yakın zamanda zaten artık ekoloji çevre platformları da destek olmaya başladı. Durumun farkında felaketin. Onlarla birlikte yani halkın gitgide sesini daha çok yükselttiği anlara yaklaşmaya başladık. Ama takdir edersiniz ki Anadolu'nun küçük bir kasabası ve insanlar zaten kendilerince bir geçim kaynağı içerisinde de ve geleceklerini düşünmeye çalışıyorlar. O yüzden de bugüne kadar çok fazla yüksek ses çıkmadı ama artık öyle değil. Evet İbrahim Bey, ben de şeyi sorayım. Yani bir küçük yöreden ama bahsediyoruz. Evet hocam. Önce bu ana gold madencilik sanayi ve ticaret şirketinin İliç'teki işlettiği altın madeninden bahsediyoruz. Sızıntı lafına bile ben itiraz edeceğim izninizle. Yani bir akıntı var yani. Sızıntı evet. deyince hafif seniyor. Evet, evet. Ama meselenin başka boyutları da var. Yani sadece büyük bir zehirlenme felaketi, işte sizin de isabetle söylediğiniz gibi insan dışındaki neredeyse varlığın kalmadığı bir yerde, bir küçük yöreden, bölgeden ve hatta uluslararası bir şeyden de bahsetmemiz mümkün. Yani Fırat Nehri'ne karışması, dolayısıyla da komşu en az iki ülkeyi de Fırat içinden uzanan, Fırat'ın uzandığı iki komşu ülkeye de ciddi bir başka tehlikenin de geçmesi söz konusu değil mi? Bir uluslararası mesele aslında. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Yani zaten en başından beri bölge adına sadece bir sorun olmadığını özellikle vurguluyoruz. Çünkü bu havuz bakın genel bir fotoğraf sunmaya çalışayım dilim döndüğünce. Birinci derecede fay hattı üzerinde bulunan 170 futbol sahası büyüklüğünde siyanür, sülfürik asit ağırlıklı bir havuz düşünün. Ve bu Fırat Nehri'ne 350 metre. Yani iki cümlede bile toparladığımızda felaketin nereye gelebileceğini az çok gerçekten herkes anlamalı diye düşünüyoruz. Yani bu sadece İliç meselesi, Kemaliye meselesi, Erzincan meselesi değil. Söylediğiniz gibi ülkeler arası, uluslararası bir mesele. Ama gelin görün ki maden şirketi o kadar her şeyi kılıfıyla bugünlere kadar getirmiş ki 3 senedir işte elimizden geldiğince ezber bozarak hareket ediyoruz ve onlar da şu anda bir küçük panik halindeler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü siyasi iktidarın da çeşitli sebeplerle eskisi kadar güçlü olmadığını onlar da farkında. Çıkış yolu arıyorlar. Ve bu yani başında söyledim, mızrak çuvala sığmıyor. Çok çok vahim, çok büyük uluslararası sorunlara yol açabilecek bir durum söz konusu. Yani bu bölge sadece İliç'i ilgilendirmiyor dediğiniz gibi. Evet, yeterince şeyle medyada da yer bulamıyor. Gerçi Bülent Çıkın ve başka arkadaşlarımız, programcı arkadaşlarımızın da etraflı yazıları vardı Biyanet'te de çıkan. Evet. Fakat yani yeterince vahameti vurgulanıyor. Maalesef gibi gelmiyor bize. Maalesef bu konuda bir küçük yani sitem etmek çok doğru olmaz. Hep aynı gemideyiz, aynı coğrafyanın içerisinde yaşıyoruz ama Kaz Dağları refleksi İliç için oluşmadı. Biz bunu bekliyoruz ve herkesten rica ediyoruz. Ankara'dan ötesi de var. Yani Anadolu toprakları gizli gizli işgal altında ve lütfen sesimizi herkesin duymasını talep ediyoruz. Biz Anadolu insanı herkes bilir, misafirperveriz. Buyursunlar, gelsinler, konuk olsunlar, gezdirelim, bölgede neler olduk, neler bittiğini gösterelim. Siyasi açıdan iktidarın muhalefeti her kapıyı çeşitli vesilelerle çalındı. En son Zafer Partisi Başkanı hocamız geldi, o bölgeyi gördü. Onun dışında CHP'den, İYİ Parti'den çeşitli heyetler geldi ama devamında çok olumlu neticeler varamadık. Velhasılı ama ben şunu kişisel olarak savunuyorum. Siyaset her şey değildir. Siyaset hayatımızın her alanına nüfus edecek diye bir kaide yok. İki otobüs dolusu insan 2020 yılında gittiğimizde çip toplantısına halkın gücüyle neler olabileceğini göstermiş olduk. Ve bugünlere gelindi. Keza İliç'te Sedat Cezayirlioğlu yıllardır uğraşıyor. Tek başına mücadele ediyor. Şu anda artık yavaş yavaş yanında destekçileri bölgeden, ilçedeki hemşehrilerden artmaya başladı. Belasılı biz inanıyoruz ki hep birlikte olursak aşamayacağımız bir dert değil. Ama çok hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü havuz şu anda bir el bombası filmi çekilmiş. O vaziyette duruyor. Yani siyanür sızıntısı dediğim gibi, sızıntı dememek lazım. 20 tonun üzerindeki sızıntı olmaz. Bunun devamı gelecektir bu felaketin. Ama şimdiden önlemler alınırsa, mutlaka birlikte olursak başaracağımıza inanıyorum. Burada yine tekrar etmiş olacağım ama siyasete çok fazla girmeden sadece birlikte olmamız yeterli. Birlikte olursak aşamayacağımız bir dert değil. Biz buna inanıyoruz ve bu madenin kapanacağına da inanıyoruz. Ve bu madeni de kapatacağımıza inancımız asla kaybolmayacak. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Madenin bulunduğu bölgeyi bir pasta gibi düşünelim. Pastanın içi çürümüş ama üzeri çok güzel bir krema ve üstünde çileği var. O da nedir? İnternete girdikleri zaman dostlar, bu programı dinleyenler görecektir. İliç bölgesinde böyle bir tren geçiyor ve su, duran bir su var, bir fotoğraf. O işte orada kano geziler yapılıyor. İşte böyle sosyal alanlar yapıldı. Bu madenin tamamen o bölgeyi pastanın çileği gibi gösterme çabasıdır. Başka hiçbir şey değil. Bölge turizm bölgesi olabilir ama yaban hayatıyla olur, suyuyla olur, dağlarıyla olur, taşlarıyla olur ama madeniyle olmaz. Bu mümkün değil. Yani aklımıza almıyor. Bu görüntüler tamamen bir PR çalışmasıdır. Bunlara kimse inanmasın. Bölge büyük bir felaketin içerisinde. Hukuki durum nedir? Yani daha biraz önce sözünü ettiniz. Sedat Cezayirlioğlu'nun yıllardır evet, hukuk mücadelesi de yürüttüğü ve kısmen de başarılı olduğu. Evet, son durum evet, nedir hukuken İbrahim Bey? Şöyle ki şimdi Sedat Bey bahsettiğiniz gibi zaten dava süreçleri devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye Mühendisler Odası da bir dava sürecine katıldı. Aynı zamanda Kemaliye'de bir SADOK Derneği, Sarı Çiçek Yaylası Koruma Derneği kuruldu. Kendileri de dava açtılar, hemşerilerimiz dernek üzerinden. Hukuki süreçler devam ediyor. Adım adım gidiliyor. Tabii ki bir anda toparlayabilmek mümkün değil. Çünkü senelerdir önlerine hiçbir kağıt belge okunmadan imza atılmış chat raporları var. Alınmış izinler var. Bir de işin tuhafı, durmuyorlar da. Şimdi maden bir tarafta durduğu gibi gözüküyor ama mesela Çaltı Irmağı tarafında, yani Kemaliye'nin iliç tarafı diyeyim. O bölgede çeşitli maden çalışmaları hızla sürüyor. Bunları şimdi engellemeye çalışıyoruz. Yani maden o hat üzerinde Divriğe kadar, Sivas Divriği ilçesine kadar, orası bir hattır. İliç, Çaltı, Divriği. O bölgeye kadar bu cevher hattını kullanmak istiyor. Tabii ki bu siyanür akıntısı onlar için beklenmedik gibi gözükse de bizim için çok beklendik bir senaryoydu. Bu onları engelledi ama bir taraftan da çalışmaya devam ediyorlar. Hukuki süreçler de devam ediyor. Bireysel olarak başvurular yapıyoruz savcılıklara. Yörelik olarak bizler de suç duyurusunda bulunuyoruz. Şu anki hukuki süreç böyle. İbrahim Bey, ben pardon Ömer abi, çok merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Bu kaza olduktan sonra, daha doğrusu felaket olduktan sonra bölgeye herhangi bir yetkililer, bir takım insanlar gelip ya acaba bunun zararı nedir diye araştırdı mı? Bir de siz Fırat, sonuçta devasa miktarda siyanürden bahsediyoruz ve ekosistemi çok zengin bir Fırat Havzası'ndan bahsediyoruz. Evet. Sizin bu kazadan sonraki Fırat'ta gözlemleriniz nasıldı? Biyolojik çeşitlilik bundan nasıl etkilendi? Canlılar nasıl etkilendi, gördünüz mü? İlk sorunuza gelecek olursam öncelikle bölgede işte klasik jandarma gelip tutanaklar tuttu. İşte çevre bakanlığından yetkililer il merkezinden geldi. Zaten bu tutulan raporlar dolayısıyla biz 20 tonun üzerinde akıntının olduğunu öğrenmiş olduk. Çünkü bu üstü kapatılmadan bu raporlar tutulmasaydı bunun çok da tespit etmek mümkün değildi. Çünkü hemen apar topar geceliğin maden operasyon yaptı ve üstünü kapatmaya çalıştı bu akıntının. Bu şekilde bir resmi girişimler oldu. Biz de tespitlerimizi yapıp bu tutanaklardan yola çıkarak davalar açıldı ayrıca. İkinci sorunuza gelirsek, Fırat Nehri zaten şimdi o Karasu ırmağı kolu madenin yapılmasıyla birlikte büyük bir zaten erozyona uğramış durumda. Şundan dolayı herkesin malumudur, madenin en büyük ihtiyacı, enerji ihtiyacı su. Ve bu bölge su kaynakları açısından çok zengin bir bölge. Burada hemen İliç, bu Fırat'ın Karasu ırmağı kenarındaki bölgeye zaten iki tane baraj yapıldı. Ve bent şekilde, bent olarak su engellendi akışı. O yüzden de mesela Kemaliye ilçesinde Fırat eski debisinde değil. Bunun dışında şimdi artık böyle farklı çatışmalar yaşıyoruz. Örnek vereyim, en son bu sızıntıdan sonraki eylemlerimiz üzerine Çaltı tarafındaki bakır madeninden Fırat Nehri'ne özellikle bir şey, bu atık su şey yapıldı, verildi ve Fırat Nehri bir anda kızıla boyandı. Ve bu birebir kasten yapılmış bir şeydir. Tamamen bizlerin sesini yükseltmesinden dolayı özellikle yapıyorlar. Yani böyle sanki bu tabirin mazur görün, çocukça bir kavganın içerisindeymişiz gibi madenle atışıyoruz. Yani çok komik, trajikomik hatta bir düzeyde ilerliyor süreçler. Biz bir şey yapıyoruz, karşılığında maden mutlaka bir şey yapmaya çalışıyor. Biz bir eylem yapıyoruz, maden karşılığında mutlaka bir şey yapmaya çalışıyor. Ve süreçler böyle devam ediyor. Sizin bir şey dediğiniz tabii bir kötülük. Evet, evet. Doğaya, yani, evet. Başka canlılara. Aynen, aynen. İşte biz karşı çıkıyoruz. Sen misin karşı çıkan? Ev operatörü getiriyor. Havuzun suyunu havaya buharlaştırıyor. Yani olacak iş değil. Bu arada süremizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Özellikle belirtmek isterim ki kişisel bir sonu gibi olacak ama 20 yıldır Açık Radyo dinlisi olarak değerli hocamın da ellerinden öperim. Son olarak geçen gün gözüme çarpmıştı, bir cümle okumak isterim. Sadık Usta'nın felsefeci şöyle yazmıştı yazının başında: aydınlanmış toplumlar neden yeniden eskiye dönerler? Ve ilk cümlesi şu: insanoğlu bilmemekten kaynaklanan biat kültüründen bilinçli hizmetkarlığa nasıl evrildi diye soruyor. Biz de aynı soruyu soruyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Ve tek bir derdimiz var, yaşamak. Başka hiçbir şey değil. Evet, çok başka. Teşekkür ederiz İbrahim Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun İbrahim Bey. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten. Ve böylece Erzincan Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu üyesi İbrahim Köroğlu'yla bu İliç'teki altın madeninde yaşanan siyanür faciası demek lazım, onu konuştuk. Anagol Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin işlettiği altın madeninden yalnız siyanür değil, ayrıca çok daha etkili olan sülfürik asidin de akıntısıyla büyük bir çevre felaketinden bahsediyoruz. Bahsetmeye de devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.